گلهای تازه، برنامه شماره 110، با همکاری هنرمندان اهدیه، ایرج، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، آهنگ از مصطفی کسروی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. دل نشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن اش نشانی دارد. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مدعی کلک معنی زبانی و بیانی دارد. شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب، که به امید تو خوش آب روانی دارد. شاهدانی که موی یا میانی دارد، شاهدان نیست که موی یا میانی دارد، بنده ی طلعت آن با آنی دارد. چشمه چشم مرا ای گل خندان دریا دلنشین شو سخنم تا تو دلنشین شو سخنم تا تو قبولش کردی جا دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن آری آری سخن نشانی دارد در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز هر کسی بر حسب فعل گمانی دارد بخنام زیرک نشود در چمنش نغمه سرای هر بهاری که به دنبال خزانی دارد دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد بنده ی طلعت آن برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 110 بود که در شور و حجاز با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری مصطفی کسروی اجرا شد.